ที่ปรึกษา 1. พระมหาธีรนาถอัคคธีโรวัดป่าภูผาสูงนครราชสีมา 2. พลตำรวจเอกประชาพรมนอก 3. หม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถม 4. คุณศรีประภาคล่องคำนวณการ 5. คุณวสินเตยะทิติคณะผู้จัดทำนำโดยคุณหลวงหรือคุณสุทัศน์ชาญวิเศษ